asala likolo na seo, asala pe bato, akaba misala e, akaba pe mayeleo, apesa yungu ya nyoso, nini yoko luka lisusu, la vie zali etumba, ah mon cher ami e. Lelo ya yolo dia moninga e, koka mwate tata, azala kamina yo e, bosi la koka mwana, kika chantage na kombo ya moto, bosi bobo ya na, zala na nuata sportif moninga, ah mon cher ami e. Ah nudo, moko yo makabo, ale kika bukuta, Yaku, yaku, yakana, yakana. Nukunule. Ah, ya mangwana, sakala kwako. Zala asala likolo na seo, asala pe bato. Akaba misala e, akaba pe mayele o, apesa yungu ya nyoso, nini yoko luka lisusu, la vie zali etumba, ah mon cher ami e. Lelo ya yolo bia moninga e, koka mwate tata, azala kamina yo e, bosi la koka mwana, Kika chantage na kombo ya moto, bosi bobo ya na Zala na nuata sportif moninga, ah mon cher ami Ah, saka Kisa samba kuma saka Mama Simba Ya mama na neneo Toso kana biso na moka Tobangi bayo seya Matoko mingye Kati mambu masaka Toso kana biso na moka Kisa samba mingye Mama sona Kisa samba mingye Nukutu la kweko kuna bata Mama Simba, oh, ya mama na nengeo, nosonga na biso na boka, kubangi mayo seya e. Mangwa na dosa, kesa e. Nosonga na biso na boka, nchasa mangu minge. Don't call me man, I'll be dead.